na iloba na mongongo e bape kisina lobate nga na sali ninyo nazali kokufa na rezo na motema e likambo na lobaki na se akwiti ya masanga bakoselinga likambo epai ya kabongo naloba nini na bato moto azalaka te mwebo akufa na kisangani na ntango ya mobulu e yaka kabongo ngai awa nakolela nazangi moto nasimbisa mpasi na ngai yogo ndoto nalotaki zoka na memi ngambo banganga balembani kolimbola ndoto na ngai yogo likambo nalobaki na se akwiti ya masanga bakoselinga likambo epai ya kabongo naloba nini na bato moto azalaka te mwebo akufa na kisangani na ntango ya mobulu e yaka kabongo ngai awa nakolela nazangi moto nasimbisa mpasi na ngai yogo ndoto nalotaki zoka na memi ngambo banganga balembani kolimbola ndoto na ngai yogo seleki nakeiki kokanisa motindo tobinaka na aniversaire ya ngalola moto na yo likolo ya tolo na ngai pembe na litoi na ngai olobaka liloba moko ekokufa te okolingo ekokufa te suki pembe elaka osenza komba nakamwe onenge ochange mama ye olingolakakanga bolozi ya mokili na lelio nasomela sheri na ngai kado ya aniversaire na butu likolo litondi nde na mweseo talanga pongi etondi na bandoto e ekokufa te obolingo ekokufa te liloba na bomaka na lisolo tosololaka nazongaki ne sikoyo tobandaki kanda tosalaka feti lopango bandekisa na lelio likambo nalobaki na se akwiti ya masanga bakoselinga likambo epai ya kabongo naloba nini na bato moto azalaka te mwebo akufa na kisangani na ntango ya mobulu ee yaka kabongo ngai awa nakolela nazangi moto nasimbisa mpasi na ngai yogo ndoto nalotaki zoka na memi ngambo banganga balembani kolimbola ndoto na ngai yogo oh, kabongo makanisi eleki nakeiki kokanisa motindo tobinaka na aniversaire ya ngalola moto na yo likolo ya tolo na ngai pembe na litoi na ngai olobaka liloba moko ekokufa te obolingo ekokufa te suki pembe elaka osenza komba nakamwe ondenge ochange mama ye bolingolakakanga bolozi ya mokili na lelio nasomela sheri na ngai kado ya aniversaire na butu likolo litondi nde na mweseo talanga pongi etondi na bandoto e ekokufa te obolingo ekokufa te liloba na bomaka na lisolo tosololaka nazongaki ne sikoyo tobandaki kanda tosalaka feti lopango batekisa malade Bolingo etiki malade Senginde liwaye Ogo tizanga na kanganga makasio Liwa likomi pene simbanga makasio Bolingo etiki malade Komine malade mama he Yaka kolongo langa isusi na motema Bolingo tala likolo litondinde na mwese mama Kaya wapongi etoni na bandoto e Onga kodoko tolo ateki sanga bandoto e Lokola na lotio e malade kozonga mama e Bolingo etiki l'amour e kominde malade o Bolingo etiki malade senginde liwa e Bogo tizanga na kanganga makasio Liwali komi pene simbanga makasio Bolingo etiki malade beninde mapipi na zoto Yaka kolongo langa iba pasi na motema Bolingo lobi na papa na zonga kine siko yoto bandaki Bona kutata souvenire ya pamba ye Bongo na kamwende koka mwaye Manda to sala kapeti lopango bate kainga na kamwe Bolingo etiki l'amore kominde malade Bolingo etiki malade senginde liwaye Bongo tizanga na kanganga makasio Liwali komi pene simbanga makasio Bolingo etiki matonyo setinga minga na nzoto ponine Yaka kolongo langa ili sumo na motema Bolingo tala likolo litondinde na mwese mama Ngaya wapongi etoni na bandoto e Onga kotoko tolo apeki sanga bandoto e Lokola na lotio e malade kozonga papa e Bolingo etiki l'amour e kominde malade Chaboko e Bolingo etiki malade seginde liwaye Leli mama Otisa na kanganga makasio Liwali komi pene simbanga makasio Bolingo etiki l'amour e benine mapipi na zoto e Yaka kolongo langa iba pasi na motema Bolingo lobi na papa na zonga kine siko yoto bandaki Pona kutata souvenire ya pamba e Kabongo na kamwende koka mwae Nganda to sala kapeti lopango bavanda inga na kamwe Bolingo etiki l'amore kominde malade Kabongo e Bolingo etiki malade senginde liwaye Aleli mama Ogo tizanga na kanganga makasio Liwali komi pene simbanga makasio Bolingo etiki l'amore kominde malade mama Yaka kolongo langa isusi na motema Bolingo tala likolo litondinde na mwese mama Etoni na motema e Onga kodoko tolo apeki sanga kolota Lokola na lotio e Bampasi e kozonga mama e Bolingo etiki l'amore kominde malade Yose e Bolingo etiki malade senginde liwaye Leli mama Ogo tizanga na kanganga makasio Liwali komi pene simbanga makasio